2004. Ej. Studio Voltex. Reprezentuj. Łapię za majka, bo ludzie mówią, że mam dar. Coś w stylu tańca, to Teofilów traktat z dźwiękiem. Poznaj potęgi, potęgę, sekwencji pod werblem. Inteligencji wedle miłości z osiedlem. Znasz ten rozmiar, kastet nozdrza. To ta pod taszkiem morda, komercji robi format. Ej, na tą chwilę mam plan dobić do dna. Zdobyć folwark, ziomy, to dziś norba. Jak dla Cindy orgazm, miłości do pieniądza. Tego nie kupi kontrakt, to klątwa dla MC. Nie dotrwasz minuty, sesja wolna. Na tu zdjęcie, bałuty spraw zdjęcie. Masz 1%, skala 1,40 z tym co oferuje Walker. Siadaj, nie wiem czy ty prosperuje z Bogiem. Łapię za majka, reprezentuję człowiek. Reprezentuj. Jestem na majku, włączony nagrywanie. Płytę do czwartku, skończyć mamy w planie. Nawijanie mym, ulubionym zajęciem. Skręcanie tym, każdym dźwiękiem. Paternem, tekstem, skupiam się na tym. Amatorem jestem, nie liczę na wypłaty. 24 karaty, czysty rap mój. Skup się na tym, bo jestem na majku. To przełożenie faktów na proste wersy. Tworzenie tracków, ja wnoszę tu teksty. Producent bity, tak powstają płyty. To co teraz tu gra jest efektem. Po smaku faktów, te są pretekstem. Chwila, bo jestem teraz na majku. Dowód to wiersze, które słychać tu. Co do kawałków, patos wykreślam. Forma kompaktu, taką ma treść ta. Stąd z tego miejsca, tutaj od zawsze. Realia streszczam słowem na kartce. Reprezentuj. To jest początek na tej platformie. Drogi idącej ku lepszej formie. Słowem odsłonię prawdy tu krople. Zapełniam stronę, stojąc znów w oknie. Z kolejnym jointem w parze podąża. Zwrotka na koncept w postaci krążka. Tu światła wiązka pada na fakty. To pierwszy kompakt, zawarte party. Kończą się żarty, łapę za majka. Track drugi, czwarty, do bitów gadka. Rap na rogatkach, spisany traktat. Prostą ze zgliszczy, 8-2 randka. MC mikrofon, podkład, słuchawki. W tępie metronom, chłopak ciąg dalszy. DJ producent, mastering, skrecze. Ćwiczę, to lubię, to chwile przednie. Poprzednie kawałki, cały czas rogatki. Cały czas zajawki, cały czas zwyczajki. O stokroć lepsze niż te poprzednie. Następne lepsze niż te teraźniejsze. Reprezentuj. Reprezentuj.